rap najlepszej marki. Odpalamy ogień. Step Records familia. Masz tu rap ze Step Records. Rap najlepszej marki. Pizza Olis jest nasza, podwórka, osiedla. Płyty lecą po Polsce, choć w ogóle nie ma nas w mediach.